سه ریش کز رو خم پاک کردن چی حاصل علاجی بکن کز دلم خون نیاید خیزی دو یک دو ساغره سبا بیاوره سبا بیاوره خیزی دو یک دو ساغره سبا بیاوره مینو بکار ناید کشتی کنی تو پر مینو بکار راهی پنهانیه می خانه نداند همه کس جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوایی دگر کسی دوید دو ساغره سبا بیاوره سبا بیاوره ساغر کم است یک دو سی مینا بیاوره مینا بیاوره دموکر عادت بهر دوا که کنی بی اثر شد خیزی دید دو ساغره سبا بیاوره سبا بیاوره ساغر کم است یک دو سه مینا بیاوره زاهد هزار بار نگفتی که می بد است ما هم با گفتای تو گرفتی می بد است زید و یک دو ساغره من بیاد چشم نیکویان خورم شراب تامن بیاد چشم نیکویان خورم شراب یک جوی با نرگس شهلا بیاری شهلا بیاری یک جوی با شهلا بیاری چی شراب میشنوم سریل باب بهشت رو باب میشنوم برا سلطان خرابات چون نباشم فش صدای زنده دلان زی تراب میشنوم کسی دوید به ساخره سبا بیاوریم سبا بیاوریم ساخر کم است یک دوسه مینا بیاوریم مینا